Sypie się papier, posypie się papier. Ty się nie łapiesz, zamiecha łapę. Sypie się papier, posypie się papier. Sypie ci patrz, sypie się papier, posypie się papier. Ty się nie łapiesz, zamiecha łapę. Sypie się papier, posypie się papier. Sypie ci patrz. Nie sprzątniesz sosu, nic przed nosa, nie licz na to. Na stół wjeżdża tłusty prosiak, na przystawkę kawior. Jeszcze tego nie wiesz, będziesz płacić za to. Moje zdrowie to azo, nie myśl o tym szmato. Nie czaisz, że to diva. Wypełnia smukły flakon, szmato. Będziesz płacić za to. Będziesz płacić za to. Będziesz płacić za to. Stówy, stówy, stówy, stówy. Tysiaki, tysiaki. Buła do buły, jedna na drugą. Dupy to lubią, wielkie opaki. Nie dygam cię okraść. Dygam cię okraść. Nie cykam cię zabić. Cykam cię zabić. Mabyn i hewra, hewra i mabyn. Wrabyn, wrabyn. Hajs nie znaczy nic, w ogóle nic. Dziwki też w ogóle. W ogóle, w ogóle nic, w ogóle nic. Na siebie nie ma, bądź dzień trzeba. Trafisz do nieba, trafisz do nieba. Trafisz do nieba, pacierzu amen. Miła budabyn, hewra i mabyn. Wrabyn, wrabyn.